Diabet omega 3, D+, strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje dwóch górników poszukiwanych w kopalni Zofiówka. Ekipy ratunkowe nadal poszukują trzeciego z zaginionych. Ma uregulować wydatki, a także poprawić życie tych, którzy mieszkają w pobliżu ferm. Za chwilę o założeniach nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. A na koniec Moskwa i tysiące osób na ulicach protestują w obronie wolności w internecie. Dwóch z trzech górników, których udało się odnaleźć w kopalni Zofiówka, nie żyje. Jednego z pracowników odnaleziono wczoraj wieczorem, drugiego dzisiaj. Lekarz dokonał oględzin i stwierdził ich zgon, poinformował Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ratownicy odnaleźli górników w zalewisku podczas wypompowywania wody. Wciąż trwają poszukiwania trzeciego zaginionego pracownika kopalni. Zarówno rodziny górników, jak i ratownicy są pod opieką psychologa. Poprawa sytuacji zwierząt hodowlanych w Polsce oraz poprawa jakości życia ludzi mieszkających w pobliżu ferm to główne cele nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą wkrótce ma się zająć Sejm. Poseł PiSu i sprawozdawca ustawy, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, powiedział w Polskim Radiu, że nowelizacja ma też uregulować wydatki związane z ochroną zwierząt. Jest to projekt bardzo szeroki, bo on dotyczy generalnie w ogóle sytuacji zwierząt w Polsce. Jest to próba ucywilizowania tej sytuacji, poprawienia warunków. A oprócz tego zlikwidowania patologii, jaką jest wydawanie, marnotrawienie publicznych pieniędzy na ochronę zwierząt w Polsce. Jak zaznaczył poseł PiSu, projekt nowelizacji poprawi też życie ludzi mieszkających w pobliżu ferm zwierząt futerkowych, którzy cierpią na przykład w wyniku ulokowania w ich miejscowościach ferm zwierząt futerkowych, co niszczy ich system ekologiczny, przede wszystkim psuje powietrze i powoduje wyludnianie się tych miejscowości, drastyczny spadek cen ziemi. Propozycje zmian w ustawie zakładają m.in. zakazy wykorzystywania zwierząt w cyrkach, trzymania psów na łańcuchach oraz hodowli zwierząt na futra. Nowelizacja zakłada też zmianę zasad działalności schronisk oraz ich finansowania. W Krakowie kilka tysięcy osób przeszło w tradycyjnej procesji ku czci świętego Stanisława, patrona Polski. Procesja szła ze wzgórza Wawelskiego do Bazyliki Ojców Paulinów na Skałce. Karol Surówka. Procesje ku czci świętego Stanisława odbywają się w Krakowie od blisko 800 lat. Przenoszone są sztandary i relikwie świętych, w tym świętego Stanisława. Na czele procesji przeszli biskupi i księża, za nimi poczty sztandarowe i mieszkańcy. Wielu wiernych założyło tradycyjne stroje krakowskie, stroje historyczne albo mundury. Reprezentuję tutaj krakowską komendę miejską. Nie pieszę. Miałem okazję kiedyś nieść relikwie świętego Floriana. Kontusz, buty, czapka, niektórzy mają szabelki. Podczas uroczystej mszy homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Mówił o znaczeniu demokracji i praworządności. Należy przestrzec przed lekceważeniem formalnych reguł. Są one czymś więcej niż zewnętrzną formą. Są wyrazem wartości, jakie stanowią wolność i prawo. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał, że w tym roku uroczystości ku czci świętego Stanisława były szczególne, bo zbiegały się ze stuleciem niepodległości Polski. Karol Surówka, Polskie Radio. A teraz tysiące osób na ulicach Moskwy demonstrują w obronie wolności w internecie. Protest zorganizowano w związku z próbą zablokowania przez Federalną Służbę Nadzoru Telekomunikacyjnego internetowego komunikatora Telegram. W kwietniu rosyjskie władze poleciły właścicielowi Telegramu Pawłowi Durowowi, aby przekazał służbom bezpieczeństwa klucze szyfrujące do prywatnej korespondencji użytkowników. Ponieważ Durow odmówił, Roskomnadzor rozpoczął blokowanie komunikatora i wszystkich stron, które mogłyby umożliwić korzystanie z Telegramu. Zablokowanych zostało dziesiątki serwisów i łącznie około 20 milionów adresów IP. W obronie wolności internetu na prospekcie Sacharowa w Moskwie zgromadzili się głównie młodzi ludzie. Organizatorami protestu są partie opozycyjne. Demonstranci wznoszą hasła "Nasze poglądy nie są przestępstwem, ręce precz od internetu i Rosja będzie wolna". Tymczasem sam właściciel Telegramu, Paweł Durow, nie poparł akcji protestacyjnej. Jak poinformowała rozgłośnia Echo Moskwy, Durow nie widzi sensu w organizowaniu demonstracji, które niczego nowego nie wniosą do tej sprawy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

kiedy tydzień temu w Sieście zwiastowaliśmy koncert Carlosa Santany i ja sięgnąłem po muzykę Karola Wielkiego sprzed lat 20. Potem wyszedłem ze studia i właściwie nie mogłem się od brzmienia jego gitary i przede wszystkim od tych rytmów uwolnić. Cały tydzień jeździłem samochodem z rozmaitymi jego albumami. Wieczorami oglądałem koncertowe DVD. Tak, ja wiem, że Carlos jakoś lubi do nas wracać. Właściwie mnie to nie dziwi. Nasza publiczność dla tak wielu wielkich artystów jest jedną z ukochanych, jest tak bardzo życzliwa. No więc lubi on do nas wracać i istnieje niebezpieczeństwo, że państwu ta wiadomość jakby spowszednieje. No mój Boże, znowu Carlos Santana. Już właśnie chodzi o to, żeby nie spowszedniała, żeby witać go za każdym razem z tym samym entuzjazmem, zdumieniem i zachwytem. I od czegóż są w Sieście nasze tradycyjne tryptyki. Thank you. Carlos, gościnnie przy fortepianie Herbie Hancock, no i oczywiście Angelique Kidjo. I ta muzyka afrykańska, Carlos z Angelique zresztą nie pierwszy raz tam się spotkali, jakoś silnie została w jego żyłach. I ten jego ostatni album, z którym prawdopodobnie przyjedzie do Polski za miesiąc, otwiera utwór Yambu, ściśle afrykański, ale pomyślałem sobie, żebyśmy jednak mniej więcej tego samego nastroju państwu nie powielali. I z tej ostatniej płyty, która nawiasem mówiąc nie jest moją ulubioną, ona stroni od tych tak bliskich siestowemu sercu rytmów latynowskich, ale niejako właśnie zwiastując pojawienie się Carlosa w czerwcu w Polsce na Festiwalu Życia, Live Festival w Oświęcimiu, chciałbym z tej jego ostatniej płyty na koniec Santa Nowego Tryptyku w Sieście podrzucić taki temat. Gościnnie śpiewa Ronald Isley. Tak, Santana jako posłannik miłości, muzyka pełna energii i życia, właśnie jakże znakomicie obsadzony na Live Festival Oświęcim. Za miesiąc Carlos, więc jeszcze parokrotnie do niego wrócimy w sieście. A skoro mówimy o wielkich gitarzystach i ich wizytach w naszym kraju niebawem, no to dosłownie za parę dni, 16 maja w Warszawie, w klubie Palladium, Aldi Meola. Jest tak wiele jego twarzy. Oczywiście wszyscy szanujemy tę kulturystykę gitarową, jaką wykonywał z Paco i z Johnem na Friday Night in San Francisco, ale i nawet te elektryczne figle i Return to Forever, ale moim ulubionym jego projektem jest rzecz sprzed, no właśnie, warto celebrować okrągłą rocznicę, sprzed lat dokładnie 25 i World Symphonia. Thank you. World Symphonia, pierwszy album, rok 1993. Ten projekt powstał, by Al miał z Kim grać arcytrudne, zawiłe, złożone kompozycje Astora Piazzolli. No i tutaj zwłaszcza bandoneon był konieczny. Na bandoneonie oczywiście Dino Saluzzi. I rzeczywiście ten pierwszy projekt Heart of the Immigrants składa się w znacznym stopniu z muzyki Piazzolli, ale jest też kilka przemyconych autorskich kompozycji Ala i to była jedna z nich, Poranda. A potem World Symphonia miał jeszcze kilka odsłon. Za każdym razem moim zdaniem były to rzeczy znakomite. Może jeszcze parę razy wrócimy do tych późniejszych płyt. Ja sam ich nie słuchałem od dawna. Teraz ten nadchodzący koncert w przyszłym tygodniu Ala skłonił mnie w tę stronę. I skoro tak w latynoskim jesteśmy nastroju, ja kompletnie inaczej nie potrafię. Nie wiem, pewnie państwo łkają, że tyle czeka płyt ECM-owskich niewysłuchanych, tyle mrocznego jazzu, a my wciąż na takie rześkie rytmy. No ale wiedzą państwo, ja nie potrafię inaczej. Mieszkam od miesiąca na farmie nad rzeką, nie spadła ani kropla deszczu przez te wszystkie tygodnie. Nie wiem już, jak wygląda chmura w dowolnym kolorze. Nawiasem mówiąc, nie wiem też, co na to wszystko przyroda i rolnicy, no ale ja się czuję, jakbym był w jakiejś ulepszonej Toskanii. No i to jakoś nijak nie sprawia, że chciałbym sięgnąć po muzykę, nie wiem, Jana Garbarka z Hilliard Ensemble. Być może niesłusznie. No ale co zrobić? Mam teraz ze sobą, bo słuchaliśmy artystów z Sieście dosyć znanych, a mam teraz kilka płyt ludzi, którzy przenigdy w życiu się w Sieście nie pojawili, więc najwyższy czas. I może taką dosyć karkołomną teraz mam dla państwa propozycję, mianowicie, żebyśmy zanurzyli się w latach 70. To nie jest czas w muzyce, za którym ja jakoś szczególnie przepadam, ani w modzie, dajmy na to. Ale najwyraźniej rzecz jest modna dzisiaj, te powroty, ja patrzę na modnych właśnie artystów dzisiejszej sceny i widzę ku swoim osłupieniu i zakłopotaniu, że oni stylizują się na gwiazdę połowy lat 70., więc może. Otóż Visions of Dawn, taki był projekt przenigdy nie wydany, szkoda jak się za moment okaże, trzech legend muzyki brazylijskiej. Powstał w połowie lat 70. w Paryżu i to była Joyce, wokalistka, znany państwu świetnie na Vasconcelos, chociażby z wczesnych płyt Pat Metheny Group, i niejaki Mauricio Maestro, który grał właściwie na wszystkim i śpiewał. I państwo piosenki tejże Joyce zaaranżowali na ten skromny, ale jakże esencjonalny skład. I powstała rzecz króciutka, 30 minut zaledwie, ale wdzięczna. No to prosimy. Ele é um rapaz brasileiro, brasileiro. Macho brigador e cabreiro, rapaz brasileiro. Vejam sua história completa, Rio de Janeiro. Sua identidade secreta é brasileiro. Mulher minha, não mexe com essas coisas, não. Tem que aprender a obedecer o seu patrão, que é um rapaz brasileiro, é brasileiro. Filho do calor, do tempero, do santo guerreiro. Vejam sua história completa, Rio de Janeiro. Sua identidade secreta é brasileiro. Mulher minha, não mexe com essas coisas, não. Tem que aprender a obedecer o seu patrão, que é um rapaz brasileiro, é brasileiro. Que é um rapaz brasileiro, é brasileiro. Filho do calor, do tempero, do santo guerreiro. Filho do calor, do tempero, santo guerreiro. Vejam janeiro. Vejam sua história completa no Rio de Janeiro. Sua identidade secreta é brasileiro. Ale fajnie, Joyce i przyjaciele, lata 70., a proszę przyznać, że brzmi to doskonale, wprost współcześnie. Dlaczego? Powstaje pytanie i odpowiedź jest moim zdaniem dosyć prosta. Otóż dlatego, że nikt się do prądu nie podłącza i wtedy tak naprawdę muzyka istnieje poza czasem. Brazylia, lata 70. to jest obiekt tęsknot wielu i współczesnych artystów. I teraz pojawi się dziewczyna, której nigdy też nie było w Sieście, Sabrina Maleiros, z projektem nagranym dosłownie parę lat temu, ale bardzo silnie zakorzenionym w brzmieniach tamtej epoki. No i to już nie pozostawia żadnej wątpliwości. Sabrina, zapraszamy. Sexta-feira tem maracatu, candongueira, Sabrina Maleus. A wśród postaci, które po raz pierwszy się dzisiaj pojawią, jeszcze pewien nobliwy, elegancki, starszy pan, Sergio Jodinho. Tak jak my nie mam mniej więcej. Wymawia się jego nazwisko. Postać legendarna w latach 60., 70., jeden z najpopularniejszych pieśniarzy, chyba tak wypadałoby to powiedzieć, sfery luzofońskiej. I u progu kolejnego tysiąclecia, rok 2001, drugi, Sergio zgromadził w studiach w Lizbonie swoich przyjaciół właśnie z całego luzofońskiego świata. Znajdziemy tam i Teresę Salgueiro, i znajdziemy Miltona Nascimento, i jest także młodziutki wtedy jeszcze Tito Paris. I Sergio wrócił do swoich starych piosenek. A, patrzę, jest jeszcze Carlos do Carmo i równie młody, Camané. Piękna płyta, aczkolwiek raz jeszcze bardzo silnie tkwiąca w takich brzmieniach, które w Sieście ja przyjmuję z pewną nieufnością. No, ale jednocześnie mamy tutaj dużo sentymentu do wszystkiego, co minione. W związku z tym, jeśli państwo pozwolą, Sergio Jodinho i Bagatela, Caetano Veloso, w jednej z piękniejszych pieśni z tej płyty. Cansados vão os corpos para casa, dos ritmos imitados de outra dança. A noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo. A noite é cega e as sombras de Lisboa são da cidade branca, escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse a mais indefesa princesa que as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo sobre o tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. O tejo que reflete o dia à solta, à noite é prisioneiro dos olhares. Ao cais dos miradouros vão chegando dos bares os navegantes, amantes das teias que o amor e o fumo tecem. E o Necas que julgou que era cantora, que as dádivas da noite são eternas, mal chega a madrugada tem que rapar as pernas para que o dia não traia de tristes que não foram nem mamães. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. Em sonhos é sabido não se morre, Aliás, essa é a única vantagem de após o vão trabalho, o porvir de viagem, o sono fundo, fecundo em glórias e terrores e aventuras. E há de quem acorda estremunhado, espreitando pela fresta a ver se é dia. Aí se as ansiedades ditam sentenças friamente ao ouvido, ruído que a noite a seu costume transfigura. Não sei se dura sempre esse teu beijo, apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo sobre o tejo, e já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. Na Lisboa que amanhece. Na Lisboa que amanhece. Pierwszy raz w Sieście Sergiu Jodinio i Caetano Veloso. Na pewno Państwo rozpoznali natychmiast legendarny brazylijski bard. Rzecz z progu XXI stulecia, a brzmi, co jak rozumiem było intencjonalne, jakby wciąż ta muzyka tkwiła gdzieś hen daleko za nami. Jeszcze jedna poniekąd premiera. Ta płyta ma już parę lat, ale i pani, i tych piosenek nie słuchaliśmy nigdy wcześniej. Rzecz jest, właściwie cofniemy się jeszcze chwilę w czasie. To jest połowa lat 60., kiedy Baden Powell i Vinicius de Moraes pisali cykl pieśni Afro Sambas. I to są rzeczy bardzo zapatrzone w tradycję, w religię afrykańską i tych Afrykanów, którzy potem tworzyli kulturę Brazylii. Cykl tych pieśni ma otworów kilkanaście. Niektóre z nich są pewnie Państwu nawet znane, jak Berimbau chociażby. I zebrała je i wydała na jednej płycie dziewczyna nazwiskiem Virginia Rodriguez. Powiedzielibyśmy w Portugalii Rodriguez, ale w Brazylii oni tego esz na końcu nie dodają. Jak Państwo słyszeli Caetano Veloso, jak śpiewał Lisboa, to nie śpiewał Lisboa, tylko Lisboa właśnie. Na Cabo Verde śpiewają tak samo. No ale do rzeczy. Virginia, sympatyczna, uśmiechnięta, mówiąc eufemistycznie, korpulentna młoda dama. Chciałby Państwu teraz fragment tego cyklu Afro Sambas przypomnieć. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, mas tem que querer pra poder amar. Ah, mundo enganador, mas não quer mais dizer amor. Ah, não existe coisa mais triste que ter paz e se arrepender e se conformar. Virginia Rodriguez i muzyka Badena Powella, który, to Baden jest chyba jednym z najbardziej ukochanych nad Wisłą artystów brazylijskich. Między innymi dlatego, że przed laty skomponował pieśń zatytułowaną Apelu, która potem przyjęła się w Polsce jako jedna z najbliższych naszym sercom piosenek. I nawet niektórzy sądzili, że to Janusz Strobel skomponował, a niestety Baden. Chodzi oczywiście o sambę przed rozstaniem. Zająknęliśmy się jakiś czas temu o artystach z Cabo Verde, więc jeszcze przed wiadomościami. Zeluj. Nita que tinha o chancante escoladeira. Bem flango mar, mar de feijão d'água. Nita que tinha o chancante escoladeira. Mal criado ronca na rocha, borola na areia. Mar de chão, bem canta escoladeira. Mal criado ronca na rocha. Borola na areia, maço de chão, bem canta a escoladeira. O mar, passa na rua Fernanda, bota flam de dê, mas saudade está matando. O mar, passa na rua Fernanda, bota flam de dê, mas saudade está matando. Bem flango o mar, mar de feijão d'água, dita que tinha o chão canta a escoladeira. Bem flango ao mar, mar de feijão d'água, dita que tinha o chão canta a escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Maldixanca de escoladeira, pampanai. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Dixan canta escoladeira, pampanai. O mar, passa na rua Fernanda. Buflam de dje, mas saudade está matando. O mar, passa na rua Fernanda, bota flam de dje, mas saudade está matando. Malcriado ronca na rocha, borola na areia, mas o de chão bem canta a escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia, mas o de chão bem canta a escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia, dixen canta biscoladeira pa manai. Malcriado ronca na rocha, borola na areia, dixen canta biscoladeira pa manai. Zé Luís, proszę zostać z nami, siesta powróci.